właśnie ta, właśnie ta, właśnie, właśnie, właśnie ta. Właśnie ta. Nie będziesz mieć okazji się pierdolić z moim gównem, bo płynie akweduktem, a ty tam nie dofruniesz, nawet jak zajebiesz chmurę, co widziała mój ogródek. O kurcze, o kurde, o kurde. Przecież to nie ludzie, to na smyczach kurę w małe kundle. Moje harty gonią ełkanówę. W moim drogim bucie nie ruszyłem nawet kciukiem, a stworzyłem kurcze movement. Dziwko, jestem bugiem, ostatecznym nurtem. Mabym to perpetuum mobile, mabym to perpetuum mobile. I pracować będzie nawet kiedy umrę, nawet kiedy umrę. Guacamole, świeży sos. Świeży sos. Nie zbieram kurcze monet, na stole leży stos. Świeży sos, guacamole. Sokole oko przymrużone, mam monet. Czy to ziomek, czy wrogowie, na wojnie przyjaciele odwracają się jak role. Jestem Belmondem, jestem Belmondem, nie aktorem. Jedyne w co gram to w wojnę, jak praojciec Wojciech. Jak byłem w klasie piątej, założyłem sobie skład, tak jak spodzień, z liter takich, co są na banknocie. Młody Stavro Blofeld, przyszedłem po pieniądze. Wszystkie istniejące, bo są moje.